दिल कण रसता क्यों कर रहे संभाला धक्के दे वाले बोते तू हाथ पकड़न वाला धक्के दे वाले बोते तू हाथ पकड़न वाला आप मकानों खाली इसदा कोई मकान न खाली हर वेले हर चीज मोहम्मद रखदा ने संभाली हर वेले हर चीज मोहम्मद रखदा ने संभाली मेरा कुछ बस नहीं चलता कि तू सादा रोना इससे दा जोर मोहम्मद नस जाना या रोना इससे दा जोर मोहम्मद नस जाना या रोना जो लेना है सू लिखिया विच नसीबा परवा हानाल मोहम्मद जोड़ना सागरीबा बेपरवा हानाल मोहम्मद जोड़ना सागरी से नकारी तू मतलू दिले दह से उगदा कितियाई तू मतलू दिले दह से उगदा कितियाई यारी अंदर उम्र गुजारी देख ले तेरा भक्त है नू बेकसान